اذا الشمس كورت فاذا النجوم انكدرت فاذا الجبال سيرت فاذا العشار عطلت فاذا الوحوش حشرت فاذا البحار سجرت فَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سورة تکویر نزول کی پس دا سورة لحب نہ دے آش پگمو پی نزول کی اداون دے او سورة عباس پسی راوڑو یو د دیو جنا ربط یو داد سور نازعات عبسط دوالو کی قیامت تنم یخیو اتو آم اصواخ مدید سورت تکویر کی داغی احوال بیان کرو چی اغا تو آم سشیده اغا اصواخ سشیده جاری سره کوم انقلابات راځي هغه دې صورت کې راځي مکلو دولس ځکه یې بصیره ولو اجمال مخ کی تفصیل ور بزی دې مناسبت دا و چې مخ کی صورت کې اثبات د بعث کړو سورې ابزکیوم دا قیامت اس بات دی صورت کی داغین ترقی دا و بیان دا احوال دا قیامت سرا حلتے خو صرف دم رویلیو چیو مائی فر المرء من اخی او دلتے احوال بیانی ترقی دا داغینا او ترقی رستوی دریم اداو چی اگی صورت کے زجر و دا پار دا منکرین و دا بعث تم خلق انکار کاؤ دا بعثنا دا اگی دا پار زجر سخت بیان شو قتل الانسان ما اکفرہ سورة تکویر کی با زجر دا پار دا منکرین و دا قرآن او دا رسول چه دین انکار کی سلورم دا چو سورة عباسا کی شان دا قرآن بیان شو دا غیر صفتونا فی صحف مکرمتن مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة دا ټول شان د قران سورة تکویر کې وشان د رسول ذکر کړي هغه جبريل امين دی سره دی پیغمبر نو كما هو على الغيب بالظنين پینزم داو چلتے پا وصف و تعریف دا قرآن کی دا ملائکو دا صفت ذکر کرو چی کرام امبرارا عزت مندی دی بیر نیکی دی او ملائک چی قرآن روڑی سور تکویر کی ہوئی چی اغا جبریل دے شلم یوشتم جنو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین تا ټول صفاتونه د جبرئیل دی نمخ کی چې کوم ذکر کړی او عباسا کی چې به ای دی سفرتن کرامن بررہ دام د جبرئیل صفاتو نو شپغم دا او چې تک مخکې ترغیب کی ویلو عبسا کې چې کلا انه تذکر فمن شاء ذکر دا خود اللہ رب العزت یو ہدایت او عبرت تے چیز چا خوخین عبرت تے نواخلی فمن شاء مجملو کنا چیزا سوک بھئی چیزا اللہ خوخین فمن شاء چیز قرآن عبرت واخلی سورة تکویر کی تغییر وضاحت کو اتشتم کی چل من شاہ منکو من یستقیم قرآن نباغسو کی عبرت اخلی جگہ کی استقامتی دلتے اوکو تعین اوکو چل قرآن نے عبرت اغسطن کی سوک دی جگہ کی استقامتی هر خبره کې سمق کی صورت تفصیل لے او ترقی دا حوام دا چه صورت کی با عباسا کی شورو کو پذیبان دی چه عباسا و تولا پیغمبر پریشان شو مخیوارو نو دا سوالو چی دا پیغمبر منصب خود تبلیغ دے و دل خمخ اڑول نو پکار کن دا خود تبلیغ پا منصب کی قصور رازی دی صورت کی اللہ و صلی رشتم کی چنا وما هو علی الغیب بزنین اگر په وحی باندې بخل نه کوي چې الله او تصنع زلي اخل کو ترسي اگر په خپل فرض منصبي کې کوتاهي نه کړي وما هو علل غيب زني دا غزان له خبره عباس او تولا ختم دا چلته ویلو يوم يفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبته و بنیه تختیبا سورة تکویر کی و توش پاکشتم کی چفا این تذهبون چرتا با تختی زیتا معلوم دی این المفر سورت دعوه دا ملاقات د انسان د خپل عمل سره سوال له سمات کوي وزن نفوس زوجت نفسونه با یو ځای شي و مات کوي پهګه مات کوي ملاقات د انسان د خپل عمل سره قیامت کی خلاصہ صورت دا سلور مضامین اول اثبات دا قیامت فضول سو احوالو چشپک مخ کی دی دنیا کے وشپک بیارست دی یا دویم مضمون دے شواہد ذکر کول ففنا دا عالم فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس دریم مضمون تصدیق دا کتاب انہو لقول رسول کریم سلورم مضمون تصدیق در رسول وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالظنين خبیار پسی مختصر زجر پین تذهبون آخر کی ترغیب وما هو انه الا ذکر للعالمین بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت دا ترزیزه پوری چیزا نفوس و زوجت شپگ احوال دنیا کی برازی اڑن بیش پیلے سرا خدا غینا بیتر اخیر پوری شپگ احوال اذا الجنت و ظلفت دا با قیامت رول دولس احوال دبارد اثبات دا قیامت قرآن خپل موضوع توحید دے اگر پریدی نا که قیامت ثابتی که تصدیق دا کتاب کئی که تصدیق دا رسول کئی لیکن توحید بور سرخام و خائخا یاد کا چدا انور با بینو رشیم کووی رد مختلف معنی ابن عباس سب تمنصوب دا چاوی ازلمت تک تور بش رناو پکنی کووی رد تکا مانا کی پٹوالے دے کور نه دی کور کی اوشی تواچه نو پټ شي کنه خو سوره زمر کې راغلیو ابتدا کې یکویر اللیل علی النار و یکویر النار علی اللیل الله انقلاب راولی نشپراولی پروز باندې نو روز پټ شي یا روز راولی پشپی باندی نشپا پتشی دلتا هم اغا مانا چه دنور دارنا بختم شی کووی رد دویم مانا کئی تکویر تلفیف لپیٹ انغارل دیتا ویش دنور رنا سمر کم کم زیتا رسیدلی دا طول دنیا باندې خرشیوی دا کل چی اللہ وغاڑی نکو ویرد را غنڈا بیکی رو بین غاڑی او دری مانا کی کو ویرد بوبت لیشی فنا بک لیشی نشبت معدوم بشی نظر بن را دی کار پلی ابن کثیر روایت ذکر کړیو لیکن رستے پہ رد کړیو چوی روایت کی راغلی چې نبی علیہ السلام وی نورس پوکمے دواړه چی دی کانهما سورانی عقیرانی فی جهنم لکه دو غوان چې حلال کې او یې ورځي جهنم ابن کثیر وی دی روایت کې چې کوم راوی دی یزید الرقاشی هغه ضعیف دی نه حدیث قابل له حجت نه دی سورانی عقیرانی ہوتے ہیں نو مطلب تی نفناوا دنور فنائی او دنور ختم دل کوئی رد یا ازلمت یا زہبت او یا لفت لفیف انغختو تغیل شی بی نور وشی رنابتنا ختم شی دا معنی دی بہتر ہے ذکر تکویر دا کور او عربی کی کور ویلی شی دا پٹکی ول تا چی پٹکی سوک تلی نو ولونا علی کنا ولونا دا سدی با ام دا سرا انغختی شی بس خودیر لوی دے بیا برا غن کلی شی نو نگورا اشارہ دا پکی رد تا پا خلق باندی چی دنور عبادت ایکو دیر پکی دی کنا تا شمس خداغی سنم اکبرو یا وقت کی دی بلقیس پا وقت کی داغی نمخ کی دی ابراہیم علیہ السلام دا وقت نا دی عبادت شورو نا اللہ رد کی چیزا شمس و کو و رد بیا بسکے نور خو بدل از بنگلے کما بنگلے وشی بیا و چا عبادت کئے مشرکا فیضن نجومن قدرت اویات کا چستوری با خلشی رنا با پکنیم قدورت خلوال تویلش دیکھ امرت دے پا مشرکینو بالکواکب چڑیر مخلوق و دستور پا عبادت اختا و اسم اختا دے دستور تا نسبت کی دا تصرفاتو چستور لا پا دے عالم کڑیر لے تاثیر دے وی خوا دیر خلق پا دے غضب اختا دے اگر مستقل علم جوڑ کلے چا علم نجوم معلومات کی خوا دا غیب حال معلومی دا دینا چی دیتا نسبت کے او دیتا مدبر دو عالم وے دا شرک شکن مدبر خو اللہ دے یدبر الامر سورت یونس کی ہوئی علیف لامیم سجدہ کے تدبیر خو اللہ کی عددی مشرکین دا عقیدہ دا چی عالم کی تدبیر او تاثیر دستور لرد بس نلاوی ستوری خوبا تک تور شی خلو باشی بیا با سکے بیا با تا تدبیر سوک کئی پیدا الجبال و سیرت اویات کا چدا غرو نبا پہوا کلیشی تزمکی نبو چد شی دا سی بازی لکه دواریز پشانتی خان سر نمل کیوی لیو وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ انسان ته خنن دا غرو نوی نه کنا څومره مضبوط دي دا وسو ادا ودا سره روان شي لکه واریز مَرَّ السَّحَابِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ سُيِّرَتْ وچت وکړي شي د خپل زینا نبأكم ترشيو وسيرت الجبال فكانت سرابا ورونه بوچت کړی شي په واکه ناس خیال به پاتې شي نو خلق به ګوري چې دغه وینو اسمنه از په نظر باندې دړاون تی راضی خان فیزل عشار عطلت او یاد کا چې قیمتي مالونه با پرې خو دې شي پډاګا ماته زاله hebat ta qiyamah تکه دنیا کې خو انسان مال سره ډیر محبت ته کنه هر څو پریدي مال نه پریدي که هلاکیږي د ځان غم وسره نه وي خو د مال غم وسره چکل قیامت شی نیزل عشار عطلت عشار جمع دا عشرا عشرا اغیوخی تاویی چی بس دا اغیی لس میاشتی شوی بس نن بیگا پا سبایی مالکان و تا پا انتظاری چې نن بس لنګ شي سبب لنګ شي تاسو د عربو په نس باندې دا ډېر قیمتي مالو هغه اوخي چې دغې لسمه میاش عشار وتوي نعدت الى اغا ما تل شي پرې وخو دې شيغه ته به جواب پی کار نه ای د قیامت ته هیبت توجنا فیض الوحوش حشرت او اغا وخت چې ټول زند سر د غرونو د ځنګلونو با جمع کړي شي او بل سره یا به جمع کړي شي د انسان سره هر څومره اگر ټول دشمنان لیوگان شرمخان اوزمری اوسه دا با ټولی او دیگر دیرا گرد حشرت کیا مانا دار یا دا چه انسان سر بیو دیشی نن خو انسان داغی نیاریگی عقید انسان نیاریگی لیکن پا عورت بانده با ټول نوزی را نوزی پیو بلکی څوک د حشر معنا کوي موت حضرت مجاهد وغیرہ نه کوم معنا دار چې دې ټول بمړ شي کنه اځه معنا حشر بیا ژوندون ته وای هغه پس د قیامت نه تخپل مینز کې حساب کتاب او جزاء او سزا خدل معنا اوله چه هیبت سا قیامت راشی دیو ټول بازو خلقو قرآن پوری استهزاون تکڑی دزان نیسا مانا کڑی بازو حوش و حوشیرت مانا دا کڑی چه اخیری وخشی نو دا جانور بطول پچړی اگر کې راځه ماشي انسانان بول راځي تماشي وکي دیمان د قرآن تحریف دی هغه دا حشر دی هغه حشر به داسې نه دی په پینرو کې باندې دغه څه به ده به تاسو یې لري دوی جنبا انسانانو سر راځم ای خپل مینس کې دشمنی به ختم شوی فیض البحار و سجرت او یاد کا چه دریابونا با بل کلیشی سجرت معنی مختلف چاویلو سجرت دک با کلیشی طول با یو دریاب شی اطول با یو تراجم شی فاغرست رازی فجرت معنا دا او دل تسجر بلی دو طویل شي مطلب دا چې دا سمندر چنن دو بوخ کاری دا با اور شی تکوی دیر جانم دا پاس دی ویدن نفوس و زوجت دا اشپگ احوال مخکنی ختم شو تا دا قیامت تواقع کی دو نمخ کے مخ کی دی حدین پس چی ذکر کئی تر خیراش پک ناغ بعد البعث چکل قیامت شی ناغ شپک احوال باغی کی کلا چی نفسو نبا یوز اکلی شیم سلور معنی دی دی دی نجو ذکر امام ماور ذکر نفسونه به یو ځای کړی شي یو معنا بل اشکال او امثال نیکان د نیکانو سره او بدن د بدانو سره زو ویجت ینه جمعات الصالحون مع الصالحین والفجار مع الفجار دمانه کې څوک دلی دلی بشي خپل مناسب ده معنا نفوس و زویجت روحونا با ده بدنونو سر ایوزیشی پا غرض با روحونا راضی بدنونو تا اگه نوخ که نشی رات لی نن چی روح اوزی ده بدن نا ده بیا تر قیامت پوری بدن تا نشی رات لی چی قیامت شنو ایزن نفوس و زویجت ده بدنونو سر پا غرض باندی یوزی کیگی جوندی باشی چی روحونا پاکی اللہ واچی کنا دری معنی ایزن نفوس و زویجت نفسو نباد عملون سرا یوزیشیم حل تبا هر بنده سر اخپل عمل عمل نامی بولور کی کنا چاسا عمل کلینو اللہ بوتا مخی چې دا ستا عمل دی نن ستا او د یو بل سره مرګرتیا ده څلورم معنا دا کله چې نفسونه د مؤمنانو به یو ځای شي د حور غلمان سره جنت کې نفسونه د کافرانو به یوزی شید شیطانانو سرا پا جہنم کیم پلی خپل خپل مرگرو لبارسی کنا خوا دنیا کی چیز چا سرا مرگر تیاوا فهو لہو قرین نو چا مرگر تیا مومنانو سرا مسلمانانو سرا موحدینو سرا ناغیب اللہ رب العزت پا جنت کی دحور و غلمان سرا یوزی څنګه جماعت کې سورې مرسلات کې ذکر شوی دا سنور سورې دخان کې هم وزوجناهم بحور عين اللهوي وزوجناهم بحور عين چې دا مؤمنان باللهوي زو حور د جنت سره یو ځای کوم مرګرتیا یادې ښه او کافرانو د شیطانانو سره یو ځای شي دا وی مرګرتیا خو خو کنه د دنیا کې وېزل موعوده تو سئلت او یاد کا چې دا وی ژوندې دفن کړو شو دا غینه به تاسو کړی شي به ای ذنبن قتلت چې په کوم ګناه سره وجلی شي وی دي پخپل با داغینا تپوس کولیشی داغی موعودونا چی داد عربو کم داغ رسمو پلی لولان وی جوانده خاکولی ارسو واسوسا چی اغیط شیطان کلیوا چی من خشیت املاق دیل با رزق سوک ورکی روزی با سوک ورکی نو دلوگی دیاری دلوگی نه دا چلکا جونده با خخول ادو برا دمخکی نو با انتظام کلیو چی دا کمی زنان پا حق کی با دا امیدو چی معشوم پیدا کی گی یا روز دو دا سی روز دو کی نمخکی بای ولدو غلو کنستو داگی پا غالا بای کینولا چه اوازی وانورو اللہوی داغین و تپوسو کلیشی مو اودون پخپلا چه جنکو تاسو ولی قتل کلیشیویه ناغی تسو پتا ده او اللہ تخیلم ده چه ظلمو نور سخنو خدا باقا قاتلینو لزورنور کی داغی بولالی کنا اغی پا مخ که وطن تا پوس کولی شی چینکارو نکی سوک چمونگا دا سندی کلی مفصلین ذکر کئی چی پا دیم او اودو که دا هر زمانی قتل دا اولاد داخل لے ذکر زمانه کې خلق او اولاد قتل کړي اوسوب لګیاري انډیا کې قتلېږي راز نور زینو کې پارا عقیده باندې کې هو قتلې یې او جنن کم برت کنټرول ډیر نمونه دي کنه برت کنټرول ورته وي دا پدې کې داخل لې بس خو عقیده دا غلطه چې چا پیدا شي کا په هر رنگ کې وي ښه پدې وخت کې پدې رنگ کې پیدا شوی دا او مکه عقیده دا چې کم مخ کې نه و پدې ولې لوکټي تهذیب ورکړې دی ولې صفائی کړې دا نمونه ولې خیستې خېږي ضبط تولید کنه دا یې خېږي چګره اولاد ډیر نه ډیر اولاد نه دوه ډیر دي دوا صحت به هم خوې نور سمبالخ به هم پاسانه کیږي د ډوډۍ او د جامې او د درس د تعلیم او تربیت لک وکړ دوم پکې داخل شو اذا الموعوده سئلت چې دا کم په دوايو سره او په علاجونو سره منشوي دي محروم شوي دي راغله په ملا تاسو کې قیامت کې جتازو په کم ګناه باندې تاسو داسي چې شوي ښکار شوي ابي الری کی د دې یاري د وژنه ناغم پکې شامل شو مبصرینوی دا آیتنا دو مسئلے معلومی شوی یو مسئلہ دا چی دا مشرکان و اولاد اغیل عذاب نشی ورکے دے تکر اٹول مشرکانو کن تا جو اندائی خفکڑی دی کنا تا دا مشرکان و اولاد نا اللہ پا دے مقام کی ذکر کلو چگی تا گناہ نشتا اغیل مظلومان دی کاغه ناری نه یو کزنا نه ښا قران خو ځکه د موعوده ذکر وکړو د لونو چې د عربو رسم داسې نور غي پورې خاص نه ده کجابه کې خپل ځامن دغه سیخخ کړي یې قتل کړي ارڅ چې ناټول پکې رااله کوم موعوده یو کوم موعودی ناټول پکې رااله نوې کې داغي اولاد لا عذاب نشي ورکړي ازم مسئله دا معلومه شو چې بغیر د ګناه نه الله سزا نور کوي چاله بیا ای ذنب قتلت سو ګناو ګناه نو کنه ها چې ګناه نشوي نه هغه لایق د عذاب خو نه دی کنه نه په دنیا کې نه په آخرت کې ها ویزه صحب نشرت آیات کا چې عمل نامې با فریکلی شی کوبوی شلی شی تقسیم بکلی شی هر چاله خپل عمل نامه په خپل لاس کې ورکړي چاله په خلاص او چاله په غس لاس باندې څنګه سورې کهف کې راغلی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی کی بخودشی عمل نامی ده خلق پلا سنو کی نو مجرمان بڑیر یری تو دی بڑیر ہے بدی خوا چو گوری عمل نامی تکنا دیر پیار کی دلتا ہم خلق و قرآن پوری استحضا کری دا لکا مخکم آیت کی چې د وحوش نه امراد چړیاګر او دا غستو کنه حضرتهم هغه سي تحریف کړي چې ویزه صحفونو شرط ستوي چار سر ارچا سر رسالې پلاس کی اخبار ور سره پلاس کی اناستی ګوري سیاسي خلق داغی بس لنبے کار دغی سار مال خوا چی اخبار گول گر داما نیکلے صحب و نشرتی مطلب داری چی اخوص دنیا کی شوی دی کنا تا دا قیامت نے انکار دی اگر خلق اخکارا انکار کرو او کدی اخکارا نئی خوچ دا مطلب بیانی نو دا مطلب چی قیامت نشتا او دا هر آیات ازان لپخپل خیال کی مانا کلی دا کنا نو صحف یہ دے رسالو تا اخبارونو تا لٹریچرو تا دیتے وی دا ظلم دا اللہ پا کتاب وانا فیضا سماو کشتوت او یاد کا چی دا اسمان با را غنکلی شیم پشان دا سرمنیم دا بیزین چی سرمنو باسی را غنڈے کی اگا سی را غنڈے دقا سی با دا اسمان را غنکلی شیم سور انبیاء کی راغلیو یوم نتوی السما کتوی سجل للکتب اللہ ایمون با دا اسمان دا سران غالو لکه بابو سیب چی خپل کاغذون راون غالی دولس بجی او دراز کیو غرزی چوٹی شی کنا دقا سی با نتوی السما کتوی سجل وکلا چې د اسمان بارا غونکلی شي پیدل جهنم سوعرت او کلا چې جهنم با بلکلی شي دا مخکې نه بل شوی دی سعیر وته وي خو چا خو لیدل نه دی کنه چې قیامت شي او دی اووینې نو دی وای چې دا اوس بل شو د دې په خیال کې ها سوعرت بل بکلی شي فیض الجنت و ذلفت او یاد کاش جنت بارانیز دیکھ لیشی مومنانو تا داغی دا اعزاز او دا اکرام دا پارا اللہ با داغی عزت کئی ناغی با تنبو دی جنت با ترانیز دیکھ لیشی علمت نفس ما احضرت پو برشی هر یو نفس فاغ عمل باندی چکړې دې د مخ کې لګلې د ځان ما حضرت او یاد به یوتا دا وی عمل وخت او دا وی عمل ځای او مقام ارسبو ته یاد اگر که دنیا کې خوذنه یې رو بجلده کې حاضر شي د خپل حال نو خبر شي نغله دا عمل دغه لیدل دغه پورا دی نور تا بوسونا وغیره تا عجت نشتا دی چه جنت تا بسوک دی جهنم تا بسوک دی بس خوچ اخپل عمل اوینی نو پوه باشی چه زمازه کم زی دی جنت تا او که جهنم دی دا اول مضمون سور تکویر کی اثبات تا قیامت و دولس و احوالو شپږ مخ کې دی د قیامت نه رومبېش په لاسره او شپږ وروسته دی د قیامت نه اثبات د قیامت په ذول او احوال سره د مخ کې نه ترقی وکنه هل دی او صرف دومره ویل چې او مې فر المرء من اخيه و امه و ابيه اخر ده.